Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, Allahu Teala dünyada ve dünyanın içinde bulunduğu gökler ve diğer fezada ne varsa her şeyi insanın hizmetine vermiştir. İnsan mükerrem bir mahluktur. Allah insanı kendisine secde edecek saygın bir mahluk olarak yarattığı için her nimeti de insanın hizmetine vermiştir. İnsan adına nimet dediğimiz Allah'ın sayılamayacak kadar çok olan iyilikleriyle iç içe yaşar. 3, 5, 100, 1000 diye saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok büyük nimetler içerisindeyiz. Gerçi biz ve umumen insan nimet deyince sadece malı hatırlar. Çok parası olan nimet içindedir gibi düşünür. Bu bir nankörlük çeşididir. İnsanın kendi ağırlığından, hayalinden çok daha büyük malı olsa bile bir nefes sıhhat için o malın tamamı feda edilebiliyor olduktan sonra nasıl mal tek nimet olarak düşünülebilir? İnsanın nimetler, yani Allah'ın iyilikleri, insana ihsanı, lütufları dendiğinde sadece para, tarla, ev, iş gibi geçiciliği bile sıkıntılı olan nimetleri düşünmesi zavallılıktır. İnsan hiçbir şey yok, yok, yok, hiçbir şey yok derken konuştuğu dili bile bir şey aslında. Hiçbir şey yok diyen kaç milyon kilovat enerji alıyor güneşten her gün? Güneş enerjisi faturasız bir şekilde sana geliyor. Doğal gazı nimet sayıyorsun. Oh be, doğal gazla sobadan kurtulduk, ne büyük nimet diyorsun. Güneşin faturasını Allah her ay göndermediği için mi doğal gaz kadar nimet olmuyor? Zenginin evinde klima var, bunu nimet sayıyorsun. Zengin adam tabii kliması olur. Allah'ın gönderdiği rüzgarlar, burnuna çekerek zevk aldığın hava nimet değil mi? İlla kimyasal bir yolla mı, İlla makineyle mi sana ulaşması lazım nimet olması için? Hiçbir şey yok, çıplak diyen bir insan, evi yok, köprü altında yatıyor, tarlalarda yatıyor denen bir insan bile bir saymaya kalksa, sayarken uyuyakalacağı binlerce nimet içindedir. Zenginin malı, arsaları, tarlaları, mülkleri nimettir, nimet olmasına da bir gece mis gibi bir uyku uyumak kadar büyük bir nimet var mı beyefendi? Rahat uyku kadar tatlı ne var dünyada? Kaç gecedir, kaç gecedir deliksiz uyuyorsun, sabah olunca canlanmış olarak yeniden kalkıyorsun. Desene, yarı ölüm olan bu uykudan beni yeniden dirilten Allah'a hamdolsun be. Ne büyük bir nimet, yine gözümü açtım, şu dünyayı gördüm demek gerekmez mi? Ama ne var ki komşunun tavuğu hep kaz gibi görünür ya. Şimdi kaz da değil, koca boğa kadar görünüyor herhalde. Tavuk ama komşunun gözünde boğa gibi görülüyor. Dünyevileşme büyüdükçe komşunun tavuğu da büyüdü. Halbuki Allah'a karşı saygısızlık değil mi? Güneş faturasız geliyor. Hava faturasız geliyor. Gözünü doğrulttun mu, güneşe kadar olan uzay boşluğunu görüyorsun. Göz nimetin var. Bütün organların çalışıyor. Elin sağlam, ayağın yürüyor. Sadece cebinde para yok. Belki para olsaydı, o para uğruna sen çoktan toprağın altında olacaktın diye Allah sana para verdirtmedi. Acıdı sana diye para verdirtmedi. Sen ise bunu anlamadığın halde, böyle olabileceğini de aslında mümin olduğun için bildiğin halde, hiçbir şey vermedi Allah diyorsun. İşte bu sıkıntımız bizim. Nimetler içinde yüzdüğümüz halde, fakirlik edebiyatı yaptığımız bu problemimiz, Rabbimizin hoşuna gitmiyor. Aslında nimetler içinde yüzüyoruz, bunu biz de biliyoruz. Var, nimet içinde yüzüyoruz. Kardeşler, bir insan, tonlarca altını olsa, canı sıkılınca, sarılıp altınlarını öpüp rahatlıyor mu? Altınlar ağlama canım, merak etme diyorlar mı ona? Bir ton altın, 100 ton altın, desti desti paralar, sana sarılıyor mu? Öpüyor mu seni? Okşuyor mu seni? Ama saliha bir kadın, onu görünce mutlu oluyorsun. Dertlerini unutuyorsun, rahatlıyorsun, deşarj oluyorsun. Akıllı bir insan, kaç ton altınla saliha bir eşi değiştirebilir? Nasıl canım kocacığım diye sana sarılan, tatlım karıcığım diye sarılan bir eşi, Allah'ın nimeti olarak görmezsin de, bana bir şey vermedi dersin insan olarak. Bu nankörlük, Allah'ın hoşuna gitmez. Bir şey vermedi. Sadece saliha bir eş, salih bir koca, 5-6 tane çocuk, turp gibi sağlam beden, cennet, ibadet, Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmak, Kur'an okuyabilmek ve ufuklara kadar uçmak, başka bir şey vermemiş Allah, zavallı bırakmış onu. Zavallı bırakmış. Böyle denir mi hiç? Oturup Rabbimizin huzurunda utancımızdan boynumuzu büküp kıyamete kadar bir daha kaldırmayacağımız kadar ağır bir hakarettir bu. Yani o hakaretten dolayı büyük nedamet hissetmeliyiz. İnsan nasıl nur topu gibi çocuğunun yanında bize Allah bir şey vermedi der. Ne verecekti Allah başka? Ne verecekti? Dağlar kadar servetin olsaydı, öyle bir çocuğun olacak mıydı Allah vermeseydi? Nasıl doğurduğun evlattan daha büyük bir nimet beklersin Allah'tan? Konuşuyorsun, kokluyorsun, tutuyorsun, yürüyorsun, ama Allah sana bir şey vermedi. Ne verecekti? Başına bela, para mı verecekti sana? Seni uykusuz bırakacak belalar mı istiyorsun Allah'tan? Evet, onları da verse güzel olur ama, seni senden iyi bilen Allah, ne verdiyse, tamam de, rahat edersin. Kime Allah, tonlarca altın verdi de, yeter, yeter, daha istemem, dedi. Sonu yok ki istemenin. Dünyanın tamamını verse, uzayda bir otopark bulsak, bu dünyayı oraya koysak diye düşünecektin. Sonu yok ki istemenin. Kardeşler, her birimiz, en fakirimiz, en zavallımız, kul ölçüleriyle düşünecek olsa, nimetler denizinde yüzdüğünü görecektir. Hastamız, hastanede, onkolojide tedavi görenimiz için de geçerli bu. O da nimetler içinde yüzüyor. O da nimetler içinde yüzüyor. Ama kavanozu açmadan balı sadece seyredersin. İnsan kalbini Allah'a açmalı ve hayatın gerçek yönüne bakmalı. Kaç sene Allah seni onkolojide tedavi ettirecek veya ettirmeden alacak? Kaç sene sürecek bu? Kaç sene seni Firdevs'ine, Adın cennetlerine alacak? Kaç sene vereceksin? Kaç sene alacaksın? Kaç sene? Kaç asır? Kaç milyon yıl? Kaç milyar yıl geçecek cennette? 3 sene, 5 sene hasta olarak. Ve işin daha da garibi, hasta etti, sakat etti, sen, senin misin ki, nasıl benden bunu aldılar diyorsun? Bu beden senin mi? Sen mi seni yarattın? Yarattı, topal yarattı. Yarattı, sakat yarattı. Yarattı, sağlam yarattı. Kim, ben şu standartlarda olmayı istiyorum diye, verdiği dilekçe üzerine, insan haklarına uygun olarak yaratıldı. Bunların hepsi kavanozu açmakla ilgili meseleler. Müslüman, çok iyi Müslüman, namaz kılıyor, kavanozu açmıyor. Kavanozu açmadığı için de elindeki balın tadını bilmiyor. İman öyle bir nimettir ki, Allah'a teslim olmak, yani Müslüman olmak öyle bir şeydir ki, kolun kopacak gibi olduğu zaman, sen nesin? Nesin ki Allah yolunda uğraşmaktan beni alıkoyacaksın deyip, ayağıyla yarı kopmuş koluna basıp, asılıp onu koparıp, sen beni Allah yolunda alıkoyamazsın diyen, bal lezzetine ulaşmış insanın adı mümindir. Öyle yaptılar da, öyle yaptılar da, 2 metrelik mızrağı göğsünden yiyip, ciğerlerini delerek karşı tarafa geçtiğinde, Rabbime yemin olsun kazandım be, kazandım be dedi. Kazandım. Ne kazandın? Balıta diyor. Balıta diyor. Verdim çürüyecek bedeni, aldım ebedi cennetleri diyor. Dediği bu. Nimetler içinde yüzüyoruz ama insan olduğumuz için, Allah bizi bir tamahla yarattığı için ne hikmettir? Hep komşunun tavuğuna bakarız. O tavuğu deve görürüz. O tavuğu büyük boğa görürüz. Aman Allah'ım, komşu bir köpek kulübesi yapmaya görsün. Villa o. Villa. Koca villa yaptı. Kapısında köpeğine kulübe yapmış adam. Villa görürüz. Ama bizi hep bıraktı Allah. Hep zavallı bıraktı bizi. Niye zavallı bıraktı seni? Bu düşünce kardeşler, bu düşünce, şu bahsettiğim düşünce, bir şahıs olarak Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olarak bizde var. O kadar var ki, memleket olarak bile, ülke olarak bile böyle inanıyoruz. Avrupa çok güzel. Çok, bildiğin gibi değil. Yolları ne harika ya Rab. Mübarek, yola durdun mu kendiliğinden gidiyor yol. O kadar güzel. Temiz, temiz. Çok güzel. Bizim ülke çok berbat. Çok berbat. Gavur, gavur 3 gün tatili olur. Şunu bir Türkiye'de geçirsem dünyanın en güzel güneşli yeri der. Bizimki de 3 dakika kaçak, vizesiz, mizesiz, tankerle bir şeyle gitsem bir Avrupa görsem der. Komşunun tavuğu. Tabii bir ortamı yok. Hormonsuz, zehirsiz yiyebileceği bir salatalığı yok adamın. Bize göre dünya cenneti mübarek. Bu kompleks işte bu. Onun gözü senin toprağında dünyanın en güzel yeri görüyor. Sen de adamlar ne binalar yapmış yahu. Ne binalar yapmış. 100 katlı bina yapmış. Tabut gibi evlerin içinde solunum yok. Klimayla hava alıyor adam. Sen camı açtın mı? Dünyanın en bol oksijeni senin evinden bedava giriyor. Faturasız. Adamın binaları çok güzel. Niye güzel? 118. katında oturabiliyorsun. Tabut gibi. 1,5 odalı evlerde. Bizim evler çok geniş. Rahatsız ediyor. Çılgınlık. Çılgınlık neuzübillah. Nimetler gözümüze bata bata kör etmiş bizi. Kar yağar, karın güzel. Yağmur yağar, yağmurun güzel. Güneş açar, yemyeşil olur her yer. Ama bir bilsen Almanya ne kadar yeşil? Ne yeşili ama? Çim yeşili. Kimyasal yeşil. Seninki orak görmemiş, gübre görmemiş. Bir bakıyorsun dağın dibinden öbür tarafa kadar yeşili tonlarıyla seyrediyorsun. Ama gavurun yeşili çok güzel mübarek. Niye mübarek? Çünkü kimyasal katkıyla çime şekil vermiş. Adamlar çimi ne güzel kesiyorlar yahu. Bu mübarek senin köyde bahçendeki çim. Çocuk bir düşse kayboluyor otların içinde. O kadar güzel. Çocuk kendini kuzu zannediyor oralarda. Ama gavurun çimi çok güzel. Çok güzel. Niye güzel? Kazara koyun bir tutam alsa zehirleniyor. Öyle otu da zehirli. Kalbi zehirli, kafası zehirli melunun. Ama güzel, çok güzel. Bu bir şeytan taktiği olan nankörlüktür Allah'ın nimetlerine karşı. Hepimiz büyük nimetler içinde yüzüyoruz kardeşler. 2 çaplı örnek verdim. Birincisi şahsımızda ne kadar büyük nimetler var. Nasıl bu nimetler içerisinde yüzüyoruz? İkincisi bu küçük çapta kendi çapımızdaki nankörce bakışımızın bizi götüre götüre dünyanın en değerli topraklarını bile, yaşadığımız toprakları bile basit görmeye, çirkin görmeye nasıl sevk ediyor bizi? Kendi elindeki nimeti bile ne kadar kötü görüyoruz. Bu mantık ilerledikçe, anneleri, babaları kendi çocuklarını beğenmeyip komşularının çocukları ne kadar güzel demeye bile sevk ediyor. Filancanın çocuğu hiç anası çalış demediği halde kendiliğinden dereceyle okul bitirdi. Bir de imtihan kazandı. Bizimki direkt diktin buraya, kıpırdamıyor. Çalış diyoruz, çalışmıyor. Senin çocuğundaki sadece imtihan eksikliği mi? Hiç çalışmıyor. Okul bitirmiyor. Peki Allah bu çocuğu okul bitirmek için mi yarattı? Başka bir özelliği yok mu bu çocuğun? Senin sofrana oturup da anneciğim bana biraz daha zeytin verir misin derken sen dünyalar kadar mutluluk hissetmiyor musun? Hangi diplomayı kazanmış olmak anneciğim babacığım demesinden daha tatlı bir şeydir bir çocuğun? Evet, o çocuk diploma aldı. O çocuk filan imtihanı kazandı. Açtığın zaman çocuğun yüreğini, ilk hedefi filan şehire gidip üniversite okumak, filanca ile evlenmek, anasına da bayramlarda gelmek, babasını da bayramlarda ziyaret etmek. Çocuk imtihan kazanan bir çocuk olduğu için ilk teptiği şey anası babası, sen mutlusun ama. Sen mutlusun. Öbür çocuk da ben imtihan kazanırsam, üniversiteye gidersem anamdan ayrılırım diye zavallı çocuk anasına iyilik yapacak diye imtihanı bile takıyor. Bu ne büyük nankörlüktür. Bir evladın sağlıklı olmasından, benim anam babam dünyanın en değerli insanıdır demesinden daha büyük kazanılacak bir fakülte var mı bu dünyada? 20 yaşına geldiği halde, annesinden izinsiz, 2 yaşında çocuk gibi annesinden izinsiz sokağa çıkmayı düşünmeyen, babası izin vermediği için filan model pantolonu almayan bir çocuk, kazandığı üniversitenin değerini bilinmesi gereken bir çocuk değil midir o? O çocuk hayat üniversitesini, Allah'a giden yolu kazanmış. Evet çocuklar, her türlü diplomayı, her türlü imtihanı alsınlar ama biz nankörce değerlendiren bir gözle çocuklarımıza bakmamalıyız. Kardeşler, evlat terbiyesi, evlatların kıymeti, kıymetini bilmekle ilgili konuşmuyorum. Nimetlere bakış tarzımızın bize nelere mal olacağını konuşuyorum. Bu sebeple şu içinde bulunduğumuz imtihan dünyasında Allah'ın bize nimetlerini iyi bir mantıkla, vefakar bir gözle değerlendirmeye davet için söylüyorum. Büyük nimetler içinde yüzüyoruz. Bu nimetlerin hacmini, kapasitesini ölçmemiz bile mümkün değil. Bunun için kardeşler, nimetlerle ilgili bazı kuralları zihnimize nakşetmemiz lazım. Bir, nimetlerin hepsinin kaynağı Allah'tır. Hiçbir şekilde Allah'tan başka bir nimet olamaz. Mal da, evlat da, bahçe de, tarla da, her şey Allah'tandır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ فَمِنَ اللّٰهِ Elinizdeki her nimet Allah'tandır. Ama bana Toki'den çıktı. Öyle zannet sen. Öyle zannet. فَمِنَ اللّٰهِ Allah'tandır. Bu kainatta Allah'ın kabzasında, hükmünde olmayan ne var ki sana filan kura'dan çıkacak? Kura'dan kimseye bir şey çıkmaz. Ne çıkarsa Allah'ın kaderinden çıkar. Buna böyle iman ediyoruz biz. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Ne varsa elinizde nimet. Nimet ne demek? İstediğim, bende olmasını arzu ettiğim şey demek. Hoşuma giden şey demek. Yararıma, menfaatime olan şey demek. Ne varsa Allah'tan. İkinci kanunumuz. Nimet de imtihandır, nimetsizlik de imtihandır. Yani hiçbir insan elinde nimet bulunmadığı için atıldığını zannetmemeli, nimet bulunduğu için de kurtulduğunu zannetmemeli. Mal, çocuk, eş, ne varsa varlığı da imtihandır, yokluğu da imtihandır. Biz böyle iman ediyoruz. Bu nedenle insan nimet gelince eline kendiliğinden gelmiş gibi davranmayacağı gibi, nimet gelmeyince de atılmış, horlanmış gibi davranmamalıdır. Allah bir kulunu imtihan etmek için mal da verebilir, malı da kısabilir. Çok çocuk da verebilir, çocuksuz da bırakabilir. Ne zenginlik kazanmaktır, ne de fakirlik kazanmaktır. İkisi de bir imtihan türüdür. Tıpkı filan şehire otobüsle de gitsem, trenle de gitsem, gitmiş olurum ben. İkisinin de adı yolculuktur. Fakir trenle gidiyor gibi olsun, zengin de otobüsle gidiyor olsun. İkisi de yolcudur. Allah kullarının tamamını imtihan etmek için gönderdiğine göre, kimini fakirlikle, kimini zenginlikle, kimini eşleriyle, kimini akrabalarıyla, kimini babalarıyla, kimini bağıyla, bahçesiyle, ama herkesi Allah imtihan edecek. Bir kısmımızı da sıhhatiyle imtihan edecek. Bir kısmımızın moralini kıracak, bakacak ayağı kayıyor mu? Biz nimetleri imtihan olarak görüyoruz. Ancak çok mal sahibi olmak, eğer Allah'ın nazarında seçilmiş iyi kul olmak olsaydı, o zaman bütün peygamberlerin süper zengin olmaları lazımdı. Halbuki çoğu çobanlık yapmak zorunda kaldılar. Allah'ın en sevgili kulları oldukları halde en zengin kulları olmadılar. Zengin peygamber de var. Süleyman Aleyhisselam da deptebeli zengin bir peygamberdi. Üstelik peygamber. 25 büyük kulundan birisi Allah Teala'nın. Ama peygamberler de zengin olmadılar. Demek ki zenginlik peygambere de gelebilir, öbürüne de gelebilir. Eğer zenginlik Allah'ın sevdiği bir, yani zengini muhakkak seviyor Allah ki bu kadar mal verdi denecek olsa, Karun Allah'ın en sevgili kulu olması lazımdı. Ondan daha büyük bir kulu yok Allah'ın. Niye? O kadar mal verdiğine göre seviyor demektir. Anlıyoruz ki esasen Allah Karun'u sevmediği için o kadar mal vermiş ona. O kudurdukça arttırmış malını Allah. Kudurdukça arttırmış. Meğer ki Karun bir tuzak ağda yürüyormuş fark etmeden. Tuzakta yürüyormuş. Bunu Karun anladığı zaman iş işten geçti tabii. Bu sebeple ne mal ne malsızlık, ne çocuk ne çocuksuzluk, ne çok çevreli olmak ne de çevresiz olmak, hiçbiri Allah'ın sevdiği veya sevmediğine işaret değildir. Peki neye işarettir? Allah imtihan ediyor. İmtihana işarettir. Verirse de imtihandır, vermezse de imtihandır. Bu şekilde iman ediyoruz. Bir başka kuralımız kardeşler. Bizde var veya yok, çevremizde var veya yok, Allah'ın nimetlerini saymak mümkün değildir. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz diyor Kur'an. Bu şekilde iman edeceğiz. Peki ev kirasını ödeyemeyen, elektriğini ödeyemediği için elektriksiz kalan hangi nimetini sayıp duracak? Hangi nimetini sayıp duracak? Hastanede kıvranan hangi nimetleri sayıp duracak? Evet. Evet. Başlayacak bir. Demek ki Allah beni hasta etmeye, hastalıkla imtihan etmeye uygun gördüğü kullarından saydı. Ne büyük nimet. Elhamdülillah. Ya beni Allah Karun gibi salın bunu, ne istiyorsa verin, başı bile ağırmasın, nasıl olsa bunun işi bitmiş deseydi ne edecektim? Ne edecektim? Evvela buradan başlayacak. Bundan önce de başlayacağı şeyler var. Kıyamet günü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olarak dirilme pahasına Bilal gibi kırbaçlanmak, Sümeyye gibi parçalanmak değmez mi? Bitti. En büyük nimet. Elhamdülillah. Kıblem belli, namazım belli, Kur'an'ım var. Nimet, başka nimete gerek yok. Düşünmeli mümin. Kaldı ki bu manevi boyuttan önce de müminin evinde sayacağı nimetler yine vardır. Yine vardır. Bu adam hiçbir nimet göremiyor. Hiç göz kalmamış demek ki. Görmek istemiyor. Kavanozu açmak istemiyor. Böylece o nimetli nimetsiz kategorisinden adam değil o zaman. Onunla ilgili zaten söz yok. Bir kere nimet insanı kategorisine, o listeye giriyor olmak lazım. Ve kardeşler, bir kanun daha, nimet kanunu. Allah'ın şu fani dünyada değişmez bir nimeti yoktur. En büyük nimet hayat nimetidir. O bile gidicidir. Ben insan olarak, şu yeryüzünde ayaklarımın üstünde canlı bir mahluk olarak yaşamam bile bir zaman sonra elimden gidecek bir nimetken, eşim gitse ne olur ki? Benden değerli mi eşim? Çocuğum benden değerli mi? Tamam, nimet olarak büyük, benden büyük nimet değil ki. Ben gideceğim, ben faniyim. Dün var olan param bugün yok olsa bu bir terslik değildir. Bu tam aksine tabii, doğal bir sonuçtur. Ben değerlendirilirken bir insan olarak gitmez ölmez ebedi birisi denebiliyor mu benim için? Ben böyle değilken, benim cebimdeki para dün vardı bugün yok olsa, üç çocuğumun üçü de bugün yok olsa, sağlığımın bir bölümü elimden gitse, eşim ölse, ayrılsa, boşansa, ben nasıl kendimden değerli bulurum bu nimeti? Realitede, yani gerçek bir hesap yaparken, var mı dünyada bir insan başka birisini kendinden değerli görüyor? Yok ki böyle bir şey. En değerli candır. Bunu neden candır diyoruz? Candan sonra canan yok çünkü. Can gittikten sonra cananın ne kıymeti var ki? En değerli şey candır. Can da fani, değişken, elde tutulur değil. O zaman canın altında kalan, yani 100 puan değerinde olan canım benim, elimde ebedi, sonsuz değilse, 99, 98, 50, 60, 40, 30 puan değerindeki şeyler beni batırıp bitiremezler. Böyle bakarız bu kanuna. Bir başka kanun, Allah bütün nimetlerin sahibidir. Femin Allah, nimetler Allah'tan. Hangi nimet olursa olsun, lakin Allah'ın değiştirmeyeceğim, verdim bir daha geri almam diye bir kuralı yoktur. Tam aksine, verdim, kıymetini bilirseniz tutarım, yoksa alırım diyor. Lein şekartım leezidennekum. Eğer kıymetini bilirseniz nimetlerin, alırım. Almam. Kıymetini bilirseniz almam. Kıymetini bilmediniz, alırım demektir bu. Hatta ve hatta, başımızın tacı ve ruhumuz olan İslam ve İslam'ın fiziki yapısı olan devleti ve ahlakı, ibadeti, bunlar bile kıymeti bilinmezse alınır. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Allah verdiği bir nimeti değiştirmez. Ama o nimeti kime verdiyse onlar değişince değiştirir. Yani Allah bir kuluna sağlık nimeti verdi. O da gitti, zehir zemberek şeyler yiyip, kızartma yiyip, cips yiyip, bilmem ne yiyip, midesini çürüttü. Bir kere verdik bu mideyi, geri almayalım demez Allah. Korusaydın der, hemen geri alır. Allah bir kuluna ezan okunmuş, doğduğunda kulağına ezan okunmuş bir diyarda doğmayı, mümin olarak yaratılmayı nasip etti. O ise kafirleri taklit ediyor, kafirlere özeniyor, alır dinini. Hiç şakası yok. Bir kere bunun kulağına ezan okundu diye Allah dinini onda bırakacak kanunu yoktur. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Kendisini değiştireni Allah atar. Kimseye muhtaç değil ki Allah. En küçük nimetten en büyük nimete kadar kanun budur. Bu ne demek oluyor? Elimizdeki nimetleri biz koruyacağız. Çocuğumuzu koruduğumuz gibi dinimizi koruyacağız. Sağlığımızı koruduğumuz gibi ahlakımızı koruyacağız. Sen ahlaksız ortamda durursan, çanak çanak antenlenirsen, Allah da ahlakı alır senden. Yahu çok temiz bir hacı amcanın çocuğuydu bu. Hacı amcanın çocuğundan facir amca doğsa ne olur? Nuh aleyhisselamın oğlu olmadı mı? Allah niye bu alimden bu zalimi çıkardı? Allah alimden zalimi çıkarmadı. Zalim penceresine, balkonuna, çatısına çanak doldurdu. Dünyanın fuhşu fuskiyatını evine akıttı. O da çocukları da kaydı gitti. Allah da imanını, ahlakını maazallah geri aldı. Kimseye yalvardığı yok Allah Teala'nın. Ya bir kere verdik şu kontratı yenileyelim etmeyeleme ya. Dediği var mı Allah Teala'nın kimseye? Baktı ki kontrata sadık değilsin. Çek git der gönderir. Kiracısı mı yok Allah'ın? İman edecek kulu mu yok? Secde edecek nimeti mi yok? Secde edecek yaratma imkanı mı yok Allah Teala? Secde edecek kullar yaratır, melekler yaratır. Allah muhtaç değil ki. Ne çocuklarımıza muhtaç, ne bize muhtaç, ne elimizdeki mala muhtaç, ne de Kâbesinin tavaf edilmesine muhtaç Allah. Bu hakikati da böyle biliyoruz. Şimdi kardeşler, nimet konuşulmuşken, nimet konuşulmuşken, şu dünyevileşmenin, emekli maaşı için canlar feda etmenin ve bir dönüm tarla uğruna anayı babayı mahkemeye vermenin, 50 lira 100 lira alacaktan dolayı abla ile 50 sene konuşmamanın, 5 kuruş 10 kuruş etmez şey için silaha sarılmanın normalleştiği şu zamanda, en büyük iki nimete dikkat çekiyorum. Bu iki nimet hem peşinde koşmamız gereken nimetler olarak bilinecek, hem de iman ve İslam nimetinden sonra uğrunda her şeyimizi feda etmemiz gereken en büyük iki nimet olarak korunsun diyoruz. Şu iki nimetin birincisi eşlerimizdir. İkincisi de çocuklarımızdır. Neden? Çünkü şu fani dünyadan ahirete giderken bize en büyük yardımcılar bunlardır. En kalıcılığa yakın, kalıcı bir şey yok ama kalıcılığa yakın nimetler de bunlardır. Dediğimiz gibi insan Merkez Bankası'nın kasalarına girse, öpse öpse paraları çıktığında bir şey olacağı yok. Birçok da hasret yanarsın üstelik. O kadar parayı boşuna öptük diye. Altın yesen zehirlenir, hastaneye kaldırılırsın. Deli altın yemiş derler. Ama insanın eşi sekinedir. Yani rahatlıktır. Allah'ın kanununda. Allah parayı, malı, tarlayı başımızın belası olacak şekilde vermiştir. Kadını, kocayı, evladı da huzur bulmak için vermiştir. Biz parayı bulunca eşlerimizi tepiyorsak eğer, para uğruna çocuklarımızı ihmal ediyorsak eğer, ters gidiyoruz güzergahta bundan dolayıdır. Güzergahı ters kullanıyoruz. Gidiş istikametine geri vitesle gidiyoruz biz. Yanlış yapıyoruz. Müslüman eşi ve çocuklarıyla kapandığı odasında, evinde cennettedir. Allah'ın cennetindedir. Musa aleyhisselam bunalınca, Harun aleyhisselam bunalınca Allah evinin adresini, hanımını ve çocuklarını gösterdi ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail kendisini sıkıp da şöyle göklerden aşağı atılmış gibi bunaldığını hissedince Hatice'sinin kucağına sarıldı. Eşler, kadınlar ve kocalar olarak Allah'ın en büyük nimetidir. Eşlere bu nimet muamelesiyle muamele etmek gerekir. Çocuklarımız Allah'ın elimizdeki en büyük nimetleridir. Ama burada bir inceliğe dikkat etmemiz gerekiyor kardeşler. Çok ince bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir deste para, sen bunu yolda buldun değil mi deyince nasıl kızıyor insanlar? Ne demek yolda buldun? Neler çektin bunun için biliyor musun? E ver yarısını bana. Ben bunun için uykusuz kaldım, şöyle ettim. Sana bir edebiyatlar diziyor ki, Subhanallah, Ferhat gibi dağları delmiş zannedersin. Bütünü sabah 8'de gitmiş, kart basmış. Akşama kadar 3-4 telefona bakmış. Akşam da maaş alıp gelmiş. Aman Allah'ım, kazmayla dağ devirdi zannedersin. E para böyle kazanılır. Niye? E para nimet. Kadın, koca, çocuk paradan değersiz mi? Bedava kazanılacak, hiçbir sorun üretmeyecek. Var mı böyle bir nimet ya? Madem eş en büyük nimettir, en büyük sıkıntı demektir zaten. Altın kazanmakla bakır kazanmak aynı mı? Maaşı 100 lira olanla 1000 lira olanın diploması, emeği, eziyeti aynı mı? Olur mu hiç aynı? 100 liralık emekle 1000 liralık emek, 100 liralık işin aradığı diplomayla 1000 liralık işin aradığı diploma aynı olur mu hiç? Peki cennet demek olan, cennet cennet, doğuruyorsun, Allah sana bir cennet veriyor, al ayağının altında dursun diyor. Bir daha doğuruyorsun, bir daha, bir daha doğuruyorsun, bir daha. Abdullah İbni Mübarek, ashabın elinde yetişmiş büyüklerden, Allah ondan razı olsun, ve başkalarından da nakledilen bir söz. Bir gün cihattalar ve gece nöbeti tutuyorlar. Gece nöbeti tutuyorlar. Allah dostu biri, herkes etrafına toplanmış, bize nasihatler eder misin diyorlar. Ne istiyorsunuz diyor. Ne mübarek işteyiz değil mi? Yani Allah için cihad ediyoruz. Burası fethedilecek. Burada insanlar ibadet edecekler. Biz de gece nöbetteyiz şu anda. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve rabitu. Allah için gece nöbeti tutun, nöbet tutun diyor Allah. Bak Kur'an'ı biz gerçekleştiriyoruz. Size şu cihattaki nöbetimizden daha hoş bir şey söyleyeyim mi demiş. Tabii buyur demişler. Şimdi evinde bir Müslüman uyanmış gece, çocuğunun üstündeki yorgan açıldı da onu örtüp tekrar yatıyor ya, o bizden daha değerli bir iş yapıyor demiş. Gece neden? Çünkü bizim amelimiz kabul olacak olmayacak, cihadı becerdik beceremedik hep tereddüt. Ama o Allah'a secde eden bir çocuk yetiştiriyor. Fidan suluyor. Gece çocuğunun yorganı açılmış mı açılmamış mı diye kalkıp bakan, düzelten bir baba anneyi, cephede ölüm nöbeti bekleyen, hangi okla şehit olacağı belli olmayan bir adam kendi işinden daha değerli görüyor. Şimdi hangi nimet var ki kelepur karko ile gelecek sana, bu efendim şansa çıktı. Var mı öyle bir şey? Alın teri kadar eziyet karşılığında gelmiyor mu nimetler? Çocuklarımızın nimet olduğuna iman ediyoruz. Allah çünkü böyle diyor bize. Eşlerimiz Allah'ın adıyla aldığımız nimet emanetleri. Buna da evet diyoruz. Ama sabah namazıyla öğle namazının sevabı da niye aynı değil? Niye sabah namazı daha önemli? Kalkması zor çünkü. Öğleyi zaten bunalmıştın, bir mola verelim şöyle, hem de namazı kılarız oluyor. Bir de yemeğe rastladıysa daha da bereketli bir namaz oluyor. Yemekten sonra mı, önce mi? Hele bir kılalım sonra yeriz oluyor. Bir çay demle o arada biz farzı kılalım, ne kadar rahat. Sabahleyin bir çay demle biz de namaz kılalım olmuyor ama. Demlik de senin olsun, bırak 5 dakika daha uyuyayım diyorsun. Ama sabah namazı öğleyle 2 rekatçık olduğu halde tartılmıyor bile. Hatta sünnetini bile, 2 rekat sünnetini bile aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor? Düşman atla sizi kovalıyor olsa bile kaçırmayın o sünneti, çok büyüktür diyor. Çünkü o saatte şöyle 1,5 dakikalık 2 rekatta sıvışmak varken yatağa, bir buçuk dakikalık daha sünnet çıkıyor devreye. Zor. Zor olunca maden değerli bu sefer. Bu mantığı eşlerimiz için kullanmak zorundayız. Hatta ve hatta bazı mümin kardeşlerimiz Yahu ben Kabe'den gelmezdim, bu kadın ayağımı öperdi. Şimdi camiden gelmiyoruz, bela aldı başımıza. Fesübhanallah. Yahu otur bir şükür secdesi yapsana sen. Yapsana, demek ki sen düzgün bir yolda olduğun için zırt pırt sana levhalar çıkıyor. Şu kadar hız yapma, bu kadar yapma diye. Daha yolunda olsaydın, devrileceğin yolda olsaydın, şeytan senin önüne barikatlar kurmayacaktı. O ikiniz de karı koca şeytanın yolundaydınız zaten. Şeytan baktı ki sektör dağılıyor. Baktı ki koalisyon bozuldu. Öbürünü sıkıştırıyor. Aynı şey, yani berbat bir kıyafetle İstanbul sokaklarında dolaşan bir kadının kocası, ne yapalım insan hakları canım, ben ne karışayım, babası yetiştirdiğimiz diyor. Kadıncağız kazara bir mendil koysa başına, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kıyamet kopuyor. Elhamdülillah desene. Demek ki yarayı bulmuşsun sen, tedavi işe yarıyor demek ki. Allah seni muhatap görüp cihat düzeyinde bir imtihana uygun bulmuş demek ki, şükretsene. Bizim eşimiz sorunlu, elhamdülillah de. Bizim çocuk hiç laf dinlemiyor. İyi be, doğduğunda kulağına ezan okudun ya, 3 yaşında müezzin olsun, 5 yaşında da imam olsun, 20 yaşına gelince de Müslümanlara halife seçersin zaten, ne ala ya. Elhamdülillah. Senden doğdu ya, o Mehdi olur zaten. Niye bu kadar ucuz düşünmeye çalışıyoruz? Yok, gayen büyük değilse haklısın sen. Muttekiine fiha alel araik. O koltuklara gerilip, gel yavrum, gel çocuklarım, hadi eşim sen de şuraya otur diyeceğin cennet derdin yoksa, vallahi haklısın, billahi haklısın. Ulan biz cennet mennet istediğimiz yok, ne bu çektiklerimiz demekte haklısın. Ama biz bu aileyi, bu ana, baba, dede, amca, hala, inşallah, inşallah Ömer bin Hattab'ın da, Halid bin Velid'in de, Fatıma'nın da, Ayşe'nin de, Sümeyye'nin de bulunduğu cennetlerde devam ettireceğiz diyorsun. Ama Sümeyye'yi masal olarak dinliyorsun. Ömer de karısından çekti kardeşim. Ömer Ömerken karısından çekti. Evinde misafir var. Evi zaten bir oda perdeyle bölmüş. Misafirini yatırmış. Karısı baldır güldür kavga ettiler sabaha kadar. Ömer bağırdı, karı bağırdı. Ulan misafir varken durun da ya, Allah Allah. Durmadı. Ömer dünyayı titretti. Kadın titretemedi kardeşim. Sabahleyin misafir, yahu koca emirül müminin beni de berbat ettiniz siz dedim. Döndü dedi ki bir Müslümana, yatak odasında karısıyla bağırdı çağırdı sorulmaz, git işine, ben hepçi misafirsin dedi. Arkadaşlar, gülünecek şey anlatıyorum ama halimizden dolayı gülünecek şey anlatıyorum. Halimizden dolayı. Ömer Ömerken billahi şeytanı kaçırttı ya. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Be Ömer diyor, sen bir vadiye girsen şeytan o vadiye uğramaz daha diyor. Böyleyken yatak odasında sorun vardı. Misafirin yanında da bu sorunu önleyemedi üstelik. Ulan misafir gitsin, yarın ne yapacaksanız yapın. Durmuyor insanoğlu bu. Hayat budur. Ömersen budur bu iş. Ömerse bu, Ömer. Ömer değil de Ebu Cehil olsaydın, vallahi ne şampanyalar patlatırdın o zaman, ne rahat ederdin. Mutlu, mutlu mu mutlu? Gavurun evinde huzur yok. Olur mu öyle bir şey? Hep huzurlu onlar. Huzursuzluk diye bir kavram yok onlarda. Filanca gavurlar hiç ikinci karıdan, boşanmaktan konuşmuyorlar. Nikahlı mılar ki boşanmaktan konuşsunlar? Adamların öyle bir derdi mi var? Tuttuğu onun zaten. Haram diye bir derdi yok. Onun boşu dolusu yok. Hepsi onun zaten. Mümin dertli insandır. Mümin Allah'a söz verdiği için, harama bulaşmayacağı için, kul hakkından korktuğu için, önünde kaynayan bir cehennem gördüğü için, mümin elindeki nimetlerin gitmesinden endişe ettiği için dertli insandır. Müminin yüreği fokur fokur kaynar. Sonra rahat etmek için sıkıntılarından da şikayet etmez mümin. Bağırıp durmaz mümin. Kardeşler, özü şu bu meselenin. Eşlerimiz, kadınlarımız ve kocalarımız Allah'ın avucumuza koyduğu en büyük nimetlerdir. Çocuklarımızın her biri Kabe kadar değerlidir. Sigara içti bizim çocuk. Bazen Kabe'ye de küçük çocukların işediğini ben bile gördüm. Dibinde tavaf ettiriyor babası, çocuk orada kaçırıyor. Olur böyle şeyler. Kabe'nin duvarının dibinde çocuk kaçırıyor, çişini yapıyor da senin çocuğun ufak bir hata etse kıyamet kopmaz. Böyle iman edeceğiz. Nuh Aleyhisselam gibi bir adam. Adam ya, adam be. 5 adamdan biri. Allah'ım beğendim dediği 5 kişiden biri. Oğlu, merak etme ben senin Allah'ından kurtulurum, çıkarım şuraya diyor. Melun, bu sözleri konuştun bir de karşımda deyip bir kürekle o vurmuyor. Geminin küreğiyle bir de ona vurmuyor da etme yavrum diyor. Etme yavrum diyor. Etme, gel kurtul diyor. Merhamet. Bu ne acayip bir duygudur ki. O gün gelen tufandaki sular kadar merhamet var çocuğuna karşı Nuh Aleyhisselam'da. Yok sigara içti, yok şu işe baktı, yok baktırmasaydın ne biçim babasın, ne biçim annesin? 5 yaşında çocuğunu etek giydirmeye alıştır kızını. 6 yaşından itibaren cıplak, rezil, berbat Roma düğünü gibi düğünlere götür kızını. Ondan sonra 15 yaşına gelince çarşaf giysin. Yatağına bile çarşaf koydurtturamazsın. Bırak sen alnına çarşaf koymayı. Zamanında neredeydin? O gittiğin düğünlerde gördüğü rezillikler, allı pullu boyalı, çıngırlı mıngırlı rezillikler. İslami düğün ama tabii erkekler yok. Erkekleşmiş karıların ortasına düğünde götürdün. Sonra çarşaf giydir, yok peçe taktır. Çok beklersin sen. Çok beklersin. Kızın senden değerli belki Allah katında. Çocuklarımızın kıymetini bilelim. Şeytanın avucuna yem olarak atmayalım çocuklarımızı. Her biri Kabe kadar değerli bizim için. Her biri herhangi bir şekilde hataya da düşebilir. Ya şu Nuh Aleyhisselam'a bir daha baksın herkes ya. Şu merhameti Allah için bir daha bakınız. Allah'a baş kaldırıyor bir peygamberin oğlu. Bir defa da ağzından kaçırdığı bir hata da değil. Senelerce bana ne senin Allah'ından deyip duruyor. Böyle bir çocuğu kesmemiş, doğramamış, kürekle kafasını kırmamış da son anında gel oğlum ne olursun gel diyor, yalvarıyor. Kim kime yalvarması gerekirken yalvarıyor. Bu merhametsizliğimizi bize şeytan kandırdı. Ama Allah için yaptırırken de iyi ikna etti bizi. Nuh Aleyhisselam'ı nereye koyacağız? Kim bu? Nuh Aleyhisselam kim? Pedagog mu? Pedagog da biz başka pedagoğa sorduk. Dolayısıyla başkasına göre mi hareket ediyoruz? Çocuklar en büyük nimetidir Allah'ın. Tarlalarımız sele gitsin. Evlerimiz depremde yıkılsın. Lakin inşallah çocuklarımıza bir şey olmasın ya. Demek lazım. Kaç bin ev bir çocuk yapar? Kaç bin dönüm tarlan olsa, İstanbul senin olsa, küçük bir kız çocuğunun bir ayağı kadar, bir kolu kadar yapar mı? Bu nimeti böyle bileceğiz. Eşlerimizi de bu şekilde değerlendireceğiz. Kocasını, karısını, herkes bu şekilde değerlendirecek ki Allah verdiği nimetin kıymetini bildiğimizi görsün. Eğer Allah bizi nimet deyince sadece para, arsa ve inşaat, başka bir nimetten anlamaz mübarek. Mübarek arsa, inşaat ve para uzmanı. Yaratılırken öyle yaratılmış. Sanki ana karnından değil de bir inşaat harcından yapılmış. Böyle uzman, inşaat uzmanı. Anlar mübarek, her türlü arsadan anlar, inşaattan anlar, tarladan anlar. Süper emlakçı, mobil emlakçı mübarek. Böyle görmesin Allah bizi. Tamam, arsalarımız da olsun, inşaatlar da yapalım. Ama mesela şöyle yapmayalım. Sen bu kadar evleri, mülkleri ne yapıyorsun? Çoluk çocuk için. Yani 4 tane çocuk var işte. Onlara bırakacağız. Ciddi misin? Tabii ben ne yapacağım? Mezara götürecek halim yok. Senin 7-8 tane dairen var. Çocuğun bir lise okuyacağım, üniversite okuyacağım diye niye burs alıyor başkasından? Hani çocuk içindi bunlar? Yemin olsun yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Çocuk için diyor, kızına kalmasın diye 40 dalavara çeviriyor. Kız çocuk değil de o şeyden, uzaydan geldi. Şeytan kandırıyor bizi. Bir de Allah'ın adını kullanarak, bir de güya Müslümanlığımızı kullanarak kandırıyor bizi. Çocuklar için çalışıyormuş. Kimi kandırıyorsun ya? Ne çocuklar için? Çocuğun başkasından, başka vakıflardan, Müslümanların yetimler için ayrılmış fonlarından para alarak okusun üniversiteyi, sen ondan sonra çocuklar için yatırım yapıyormuş. Kendi kendini kandırıyorsun. Çocuklarımız en büyük nimettir. Eşlerimiz eşi bulunmaz nimetlerimizdir. O zaman onlara o çapta kıymet vereceğiz. İşte kardeşim, Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın amcasının oğlu. Allah işledikleri suçlardan dolayı kaldırıp toprağı göklere kadar kaldırdı ve ters çevirip yere attırdı. Lut gölü, Tuz gölü ondan öyle kaldı. Ölü deniz deniyor şimdi ona. Hala lanet yağıyor oraya. Karısı da o mendeburlardan bir tanesiydi. Peygamber karısı üstelik. Ne oldu? Allah Teala Lut aleyhisselama çek git oradan, o şehirden git, orayı helak edeceğiz dedi. Karısı da arkada bulunurken o mendebur kadını, o kadını esef etti. Ağlayacak oldu. Allah Teala geri bakma, çoluk çocuğuna bakma buyurdu. Bir peygamber olarak helak olacak bir yerde, azap inecek bir yerde karısı kalıyor diye esef ediyordu. Önüne bak git dedi Allah Teala. Kur'an'dan öğreniyoruz. Bırakıp gitmek yok, şunu yapmadı, bunu giymedi, şunu konuşmadı. Bunlar çok basitçe şeyler. Elimizdeki nimetleri o nimetlerin hacmi kadar, kıymeti kadar değerlendirmek zorundayız. Bir eşin kıymeti hiçbir şekilde dünyanın başka bir nimetiyle ölçülemez. Eşten daha kıymetli çocuk olabilir. Çocuktan daha kıymetli eş olabilir. Bu mantıkla bakacağız. Rabbimiz de görecek ki verdiğim nimeti kulum ne güzel değerlendiriyor. Kıymetini biliyor. Ama biz Allah'ın verdiği nimetin boynuzu yok, yok küpesi yok, şusu yok, tırnağı kopuk dersen Allah alır onu. Hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allah sana bunu eş olarak verdi, sen cariye gibi kullanıyorsun. Allah bunu senin kocan olarak sana teslim etti, sen bunu çekice çevirmişsin, maskaraya çevirmişsin, zulüm makinesine çevirmişsin. Kadın veya erkek bir şey değiştirmiyor. Allah çocuk olarak vermiş, bunu mümin olarak yetiştir demiş, sen onu iş makinesi gibi kullanmak istiyorsun. Hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Verdiğimi değiştirirseniz ben de değiştiririm, alırım diyor Allah. Kardeşler, sayılamayacak kadar ve saymamız mümkün olmayan nimetlerin içinde yüzüyoruz. Hiç bende nimet yok diyen güneşe nankörlük yapmasın. 3 gün sana güneş ışını gelmese çürürsün. Derin çürür. Burnundan geçen oksijenleri, hava nimetini de mi yok sayıyorsun? En az nimet elde edenimiz dünyanın doğalgaz faturasını ödemesi gerekirdi eğer Allah güneşten fatura alsaydı. Hiçbir nimeti Allah'ın sayılmakla bitecek, tartılmakla ölçülebilecek bir nimet değildir. Kıymetlerini bilelim ama en büyük nimet olarak da ev nimetini kimse unutmasın. Evlerimiz cennetimizdir. Evlerimizdeki eşlerimiz, çocuklarımız Allah'ın avucumuza koyduğu pırlantalardır. Kıymetini bilmezsen Allah alır, başını belaya sokar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.